Прыйшла леддзі з вінаградам для маці Дыгары, і паколькі дзверы ў абедзенную залу былі адчыненыя, Дыгары ненаўмысна падслухаў, як цётка Леддзі і тая жанчына размаўлялі ў вітальні. «Які цудоўны вінаград!» – пачуўся голас цёткі Леддзі, – «ён будзе ёй карысны». «Бедная, дарагая Мэйбл, баюся, ёй цяпер дапамаглі б толькі плады з краю вечнай маладосці. У гэтым свеце ўжо нішто не…» Тут яны абедзве панізілі голас і гаварылі далей, але ўжо не было чуваць. Калі б Дыгары пачуў словы пра край вечнай маладосці яшчэ пару дзён таму, ён падумаў бы, што цётка Леддзі проста кажа, не маючы на ўвазе анічога дакладнага, у стылі дарослых, і гэта яго не зацікавіла б. Ён амаль так жа паставіўся да гэтага і зараз. Але раптоўна ў яго галаве ўспыхнула думка. Цяпер ён ведаў, нават калі цётка Леддзі не ведала, што іншыя сусветы сапраўды існуюць. І ён нават быў у адным з іх. Такім чынам дзесьці можа існаваць сапраўдны край вечнай маладосці. Там можа быць усё, што заўгодна. У нейкім іншым свеце могуць расці плады, здольныя ацаліць яго маці. І, ну, вы ведаеце, як гэта бывае, калі вы пачынаеце спадзявацца атрымаць штосьці, чаго вы адчайна прагнеце і змагаецеся са спадзяваннем, бо так часта расчароўваліся раней. Вось як адчуваў сябе Дыгары. Але задушыць надзею не атрымлівалася. Раптам гэта можа стаць праўдай. Столькі дзіўных рэчаў ужо адбылося, і ў яго былі чароўныя пярсцёнкі. Праз азёры ў лесе можна трапіць у іншыя сусветы. Ён мог паспытаць іх усе, і потым з маці всё зноў будзе добра, всё зноў будзе правільна. Ён і думаць забыў аб паляванні на вядьмарку. Яго рука ўжо цягнулася да кішэні, дзе быў жоўты пярсцёнак, калі ён раптоўна пачуў пошчак капытоў. «Ай, што гэта?» – падумаў Дыгары. «Пажарныя? Цікава, які дом загарэўся. Не, гук набліжаецца сюды. Гэта яна! Мне не трэба казаць вам, каго ён меў на ўвазе. Спачатку паказалася двухколка, на месцы фурмана нікога не было, на даху, не седзячы, а стоячы, нахіліўшыся з зайздросным пачуццём раўнавагі, калі двухколка на поўнай хуткасці павернула з дарога так, што адно кола апынулася ў паветры, была Джадзіс, каралева каралеў і жах чарна. Яна шчэрыла зубы, яе вочы ззялі, як полымя, а доўгія валасы трапяталіся за спіны, як хвост каметы. Вядьмарка бязлітасна хвастала каня пугай, яго чырвоныя ноздры шырока раздзімаліся, а бакі былі пакрытыя пенай, абмінуўшы ліхтар на некалькі сантыметраў, конь шалёна падляцеў да дзвярэй і ўзняўся на дыбкі. Двухколка ўдарылася ў ліхтар і разляцелася. Вядьмарка так, што ва ўсіх захапіла дых, саскочыла з двухколкі якраз у час і апынулася на спіне каня. Яна ўладкавалася верхам і нахілілася, нашэптваючы нешта ў яго вуха. Напэўна, тое, што яна сказала, было не для таго, каб супакоіць, але каб раз'юшыць. Праз імгненне коні зноў быў на задніх нагах. Яго іржанне было падобным да крыку. Ён быў адным шалёным клубком капытоў, зубоў, вачэй і растрапанай грывы. толькі выбітны вершнік здолеў быў седзець у яго на спіне. Не паспеў дыгара перавесці дух, як адбылося шмат іншага. Другая двухколка з разлёту спынілася ля першай, адтуль выскачылі тоўсты мужчына ў фраку і паліцэйскі. Потым прымчала трэцяя двухколка з яшчэ двума паліцэйскімі, пасля з'явілася каля 20 чалавек на роварах, збольшага рассыльныя. Усе яны званілі ў званкі, крычалі, свісталі. Апошнім з'явіўся натоўп пешых людзей. Усе вельмі разгарачыліся ад бегу, але відавочна атрымлівалі асалоду. Ва ўсіх дамах на вуліцы зачыніліся вокны, і служанкі ці дварэцкія ўзніклі ля кожных дзвярэй. Яны хацелі паглядзець на шоу. Тым часам з-пад абломкаў першай двухколкі пачаў выбірацца стары джэнтльмен. Некалькі чалавек кінуліся яму дапамагаць, але паколькі хтосьці цягнуў яго ў адзін бок, а хтосьці ў іншы, то ён хутчэй бы выбраўся сам. Дыгары падумаў, што стары джэнтльмен гэта пэўна дзядзька Эндру, але аблічча таго не было відаць, яго высокі капялюш быў насунуты на твар. Дыгары выбег і далучыўся да натоўпу. «Это тая жанчына, гэта яна!» – крычаў тоўсты чалавек, паказваючы на Джадзіс. «Рабіце вашу працу, канстэбль!» Яна скрала з маёй крамы рэчы, якія каштуюць тысячы фунтаў. Паглядзіце на маціцовыя пацеркі вакол яе шыі, яны мае. А яшчэ яна ўдарыла мяне ў вока, і там цяпер сіняк. Сапраўды, начальнік, прамовіў нехта з натоўпу, выдатны сіняк, файны мусіў быць удар, такая моц. «Вам варта прыкласці да яго сыры біфштэкс, містар! О, што трэба зрабіць!» – параіў хлопец з крамкі мясніка. «Так», – сказаў самы галоўны паліцэйскі, – «што тут адбываецца?» «Я распавяду вам, яна!» – пачаў таўстун, але нехта крыкнуў. «Не дайце таму старому тыпу ўцячы! Гэта ён падбухторыў яе!» Стары джэнтльмен, які дакладна быў дзядзькам Эндру, толькі што здолеў падняцца і цёр сінякі. «Слухайце», – мовіў паліцэйскі, павернуўшыся да яго, – «што тут адбываецца?» «Вум-фі-пум-фі-пушом-фі», – пачуўся голас дзядзькі Эндру знутры капелюша. «Хопіць!» строга сказаў паліцэйскі, тут вам не жартачкі, здыміце гэты капялюш. Это было прасцей сказаць, чым зрабіць, але праз некалькі хвілін няўдалага змагання з капелюшом два іншыя паліцэйскія сцягнулі яго, ухапіўшыся па краях. «Дзякую, дзякую», – прагаварыў дзядзька Эндру, – «дзякую, я жудасна пацерпеў. Калі б нехта наліў мне невялічкую шкляначку брэндзі, падыдзіце да мяне, зрабіце ласку», – сказаў паліцэйскі і дастаў вельмі вялікі нататнік і вельмі маленькі аловак. «Ці вы адказваеце за гэтую маладую жанчыну?» «Асцярожна!» – крыкнула некалькі галасоў, паліцэйскі паспеў адскочыць назад. Конь спрабаваў пацэліць у яго і брыкнуць, што, магчыма, забіла паліцэйскага. Потым вядьмарка развернула каня так, каб быць тварам да натоўпу. У яе ў руцэ быў доўгі бліскучы нож, якім яна абсякала з каня рэшткі вупражы. У гэты час дыгары спрабаваў прабрацца туды, дзе б ён змог дакрануцца да вядьмаркі. Было складана, бо перашкаджаў натоўп, а каб падысці з іншага боку, яму давялося праціснуцца паміж конскімі капытамі і агароджай вакол дома. Калі вы хоць штосьці ведаеце пра коней, і асабліва калі б вы пабачылі, які раз'ятраны быў конь у той момант, вы б зразумелі, наколькі рызыкоўна было так рабіць. Да і гары шмат ведаў пра коней, але ён сцяў зубы і рыхтаваўся рвануць наперад, як толькі будзе зручны момант. Чырванатвары мужчына ў кацялку пракладваў сабе дарогу праз натоўп. «Добрага здароўечка», – сказаў ён паліцэйскому, – «гэна мой конь, і гэна маю брычку яна разнесла ўшчэнт». «Хвілінчку, галіласка, хвілінчку», – адказаў паліцэйскі. «Але хвілінчкі няма», – сказаў вознік, – «я ведаю гэнага каня лепей за вас». Ягоны родны бацька быў баявым канём ахвіцэра кавалерыі. «Ага, а і калі гэтая кабеціна і далей будзе злаваць яго, тут станецца забойства. Пусціце мяне туды». Паліцэйскі быў толькі рады скарыстацца момантам, каб адысці ад каня. Вознік падышоў бліжэй, паглядзеў на Джадзіс і мовіў спакойным голасам: «Слухайце, паненка, дайце я яго падтрымаю, а вы злазьце. Вы ж, відаць, з культурнай сям'і, нашто вам увесь гэны верхал, а? Ідзіце вы лепш дадому, запарце сабе гарбаткі з варэннем, адпачніце, вам адразу палягчэе». Ён працягнуў руку да галавы каня і прашаптаў: «Ціха, грэсці, косю, супакойся». Тут вядзьмарка ўпершыню загаварыла: «Сабака!» Яе голас зазвінеў над вуліцай: «Сабака! Прыбяры рукі ад каралеўскага баявога каня! Я імператрыца Джадзіс!»